matumaini yangu ni kuwa umeshinda salama salimini penzi msikilizaji. Karibu kuifuata taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Tuianze kwa muhtasari wake. Watu wanane kutoka kijiji Bushoka tarafani Muhanga mkoani Kayanza watiwa kizuizini kwa tuhuma za mauaji. Ukosefu wa maarifa juu ya magonjwa yanayosababishwa na ngono ni miongoni mwa mambo yanayopelekea vijana kuwa na tabia hatarishi bila kujua. Utajuzwa mengi katika taarifa hii ya habari. Na katika habari za kimataifa, Afrika yaomboleza Papa Francis aliyekuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kuna hayo bila shaka na mengine. Rufansi Kugimana yuko nami kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Ukosefu wa maarifa juu ya magonjwa yanayosababishwa na ngono hupelekea vijana kuwa na tabia hatarishi bila kujua. Haya yanasemwa na daktari anayefuatilia huduma za wagonjwa katika kituo cha Abubethe, wakati kielezwa kuwa ikilinganishwa na mwaka jana, idadi ya vijana wanaokuja kutibiwa magonjwa hayo imepungua kutoka 50% hadi 30%. Daktari huyo anapendekeza kwa Wizara ya Afya kuunda njia za kuwafahamisha vijana kuhusu magonjwa hayo. Baadhi ya wabunge hawaoni kwa usawa manufaa ya misamaha ya kodi inayotolewa kwa baadhi ya wafanyabiashara na mashirika yanayoingiza bidhaa kutoka nje ya nchi kuhusiana na kupungua kwa bei za bidhaa sokoni. Hayo yalichomozwa Ijumaa hii bungeni wakati wa uwasilishaji wa ripoti za matumizi ya fedha za umma katika miezi sita kwanza ya mwaka wa fedha wa 2024 kuelekea 2025. Wabunge hao wanapendekeza kuwe na udhibiti wa bei, huku wakieleza kuwa wananchi hawanufaiki nayo, wakati ripoti zimeonyesha kuwa misamaha hiyo ya kodi ni zaidi ya faranga bilioni 56 katika miezi hii sita ya kwanza. Mengi zaidi ni katika ripoti hii ya Alex Ndaise. Baadhi ya wabunge wanalalamika kwamba misamaha ya kodi inayotolewa kwa wawekezaji na mashirika fulani hawatoi faida yoyote. Mbunge Bede Nyandwi ni miongoni mwao wanaokuwa na utata kuhusu manufaa ya misamaha hiyo. Kwa upande mwingine, mbunge Leonidas Nakumujango ana wasiwasi kulingana na muendelezo wa kutoa misamaha ya kodi hiyo. Alipokuwa akijibu maswali ya wabunge hao na Story Onuye, waziri wa fedha alisema kuwa kanuni shirikishi zitatungwa ili kufuatilia kwa karibu walengwa wa misamaha hiyo. Sabine Ntakarutimana, makamu wa kwanza wa spika wa baraza wa bunge hilo, anapendekeza waziri wa fedha kutekeleza mapendekezo yote na yale ya wabunge kuhusu udhibiti wa bei za bidhaa kwa watu wanaonufaika na misamaha hiyo. Alexi Ndaisenga, shukrani. Inawezekana kwa familia kuinuka kutoka kwa maskini na kustawi wakati wanandoa wanashauriana kwa kazi inayopaswa kufanywa. Hayo yanathibitishwa na wanawake wakiwemo wanaume kutoka vijiji tofauti vya mkoa na tarafa Gitega, ambao baadhi yao walikuwa katika familia zilizokuwa zinakumbwa na umaskini zaidi, na wakiwa walitoka katika hali hiyo kupitia muradi wa Mera Nkabandi. Hayo yanashuhudiwa tena na Inosa Hatungimana, mkuu wa kijiji cha Birohe. Kwa upande wake, Padri Ronje Bivugire, mratibu katika shirika Odagi Caritas Gitega ambalo linatekeleza muradi huo mkoani Gitega, anasema kuwa pamoja na fedha wanazozipata kila baada ya miezi miwili wanapewa pia mafunzo ya namna ya kuzitumia. Isanganiro. Namo wanawake walioungana katika chama walichokibatiza Mkenyezi Kirebuka kwenye kijiji Kabo katika tarafa Nyanzarake mkoani Makamba wanasema kufurahishwa na hatua ambayo tayari imefikiwa kutokana na miradi ya maendeleo wanayoifanya katika chama hicho, ikiwemo uzalishaji wa maziwa kutoka soya. Hata hivyo, wanasema kwamba ukosefu wa uwezo wa kifedha na vifaa ni mojawapo ya changamoto zinazozorotesha mafanikio ya shughuli zao, huku akiomba kuungwa mkono. Mkuu wa kijiji hicho anakaribisha kwamba Kijijini humo wanawake wanachama wa vyama vya maendeleo hushirikia baadhi ya mahitaji ya familia bila kutegemea waume zao. Miongoni mwa wanawake hao hao wapo waliofaidika na mafunzo na kuomba kuwasaidia wengine ambao bado hawajapata nafasi hiyo, kama alivyoongeza mkuu wa kijiji hicho. Na watu wanane kutoka kijiji Bushoka katika tarafa Muhanga mkoani Kayanza wanazuiriwa katika gereza la Muhanga kwa uchunguzi wa kimahakama tangu Jumamosi hii. Wanatumiwa kwa mauaji ya mwanamke mwenye umri wa miaka 60 kutoka kijiji hicho. Duru kutoka maeneo ya kisa hicho, mwathiriwa huyo alimaliziwa maisha kwa tuhuma za uchawi. Benua Ndaize ya mkuu wa tarafa Muhanga anawataka watawaliwa wake kukomesha imani za kishirikina. Mengi zaidi na Patrick Nsengiyumva kutoka mkoani Kayanza. Habari zinazotolewa na raia wakaazi wa kijiji cha Bushoka tarafani Muhanga mkoani Kayanza zasema kuwa mauaji hayo ya mama huyo wa miaka 67 yaliyotokea Jumamosi iliyopita yakatokea saa 11 za mchana alipokatwa shingo kwa upanga. Benwanda Ize, kiongozi katibu tarafani Muhanga, athibiti habari hizo. Kiongozi huyo anasema kwamba aliyeuliwa alikuwa anasotwa kidole katika jamii kuwa ni mchawi. Watu nani aelezea kiongozi huyo wako chini ya ulinzi tarafani Muhanga ili polisi ifanye upelelezi wa sababu ya mauaji hayo. Kiongozi katibu tarafani Muhanga asema kwamba kijijini Ushokala hiya huzozana sana wakiitana wachawi, na hivyo akawaomba kuepuka na tabia hiyo, bali wakati wa magonjwa wajielekeze katika zahanati na hospitali ili wahudumiwe na waganga kuliko kuhudumiwa na waganga wa kienyeji. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Nsengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Nsengiyumva, shukrani. Tuelekee ukurasa wa michezo, ambapo timu ya Ruyaga ambayo inacheza mchezo wa kabadi kwa pande ya wasichana imetinga fainali ya michuano ya kitaifa ya mchezo huo Jumamosi hii baada ya kuiondoa Regazere kwa pointi 66 kwa 16. Kwa upande wa wasichana timu kumradi, kwa upande wa wavulana timu ya Regazere ndiyo iliyofanikiwa kutinga fainali baada ya kuifunga Kienzi pointi 66 kwa 26. Fiakre Wege, kiongozi wa shirikisho la kabadi nchini Burundi, anatangaza kuwa timu za kwanza ndizo zitakazo wakilisha Burundi katika michuano ya Afrika itakayofanyika nchini Kenya na Tunisia mwaka huu. Habari za kimataifa. Ulimwengu unaendelea kutoa hisia zake kutokana na kifo cha Papa Francis kilichotangazwa Jumatatu hii akiwa na umri wa miaka 88. Afrika, nchi kadhaa zilizo na idadi kubwa ya Wakatoliki, habari hiyo imepokelewa kwa ya huzuni kubwa. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed alikuwa mmoja wa viongozi wa kwanza kuguswa na kifo cha Papa Francis. Katika ujumbe mfupi uliotumwa kwenye mtandao wa X, Bwana Abiy alimsifu Papa Francis mwanzo wa kunukuu urithi wa huruma, ubinadamu na utu, mwisho wa kunukuu. Tangu kuwa Papa Francis mnamo Machi 2013, Papa Francis alifanya safari nyingi kuenda Afrika kuanzia Kenya, Uganda na Jamhuri ya Afrika ya Kati mnamo mwaka 2015. Ziara yake huko Kaa, ambayo ilikuwa inafanyika kutokana na vurugu na uharibifu uliokuwa ukiendelea, ilifanyika chini ya ulinzi mkali. Alitaka maridhiano na akafanya safari ya kupigiwa mfano katika msikiti maarufu. Miaka miwili baadaye alitembelea mji mkuu wa Misri, Cairo, kwa siku mbili baada ya mashambulio ya kujitoa muhanga kusababisha mauaji ya watu katika makanisa mawili. Mnamo mwaka 2023 alitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na taifa changa zaidi ulimwenguni la Sudani Kusini. Kwa mujibu wa BBC Swahili, wengine waliotoa risala zao za rambirambi ni rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye, aliyekumbuka ujumbe wa Papa Francis alipotembelea Vatican mwanzo wa kunukuu. Ni kwa huzuni kubwa taarifa za Papa Francis, rambirambi zangu za dhati kwa kanisa Katoliki nchini Burundi na ulimwenguni kote. Na kumbuka ujumbe wake na wa imani na ubinadamu wakati wa ziara yangu ya Vatican mnamo Machi 2022, mwisho wa kunukuu. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari tulikuwa tumekuandalia. Shukrani zangu za dhati zikufikie wewe uliyetega sikio sikivu. Nimeshukuru pia Alphonse Kugimana aliyetuunganisha kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.